Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ukryjesz mnie w swych ramach. moja. Z miłości jestem albo z woli męża, z których kości kość moja. Myśli, myśl moja. Nie widziałem nigdy waszych pocałunków. Dlaczego zatem, gdy odeszło jedno, drugie odeszło? moja. W miłość jestem, albo z woli męża, z których kość moja. Z których myśl moja. Nie widziałem nigdy waszych pocałunków. Dlaczego zatem, gdy odeszło jedno, drugie odeszło? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pada już 40 dni,

Maćka 2. Dziennik, nocnik na poważnie brać, badać, myśleć, wiary chcieć, widzieć w tym sens, ukryty sens. No bo ja mógłbym w partii frazę sami czkać, przed komisją śledczą stać i brać trochę szmalu więcej niż waży mój krzyż. Po co ten cyrk? Czasem wpadam w stan, głupstwa w głowie mam, durne coś. Coś tańczyć i pleść, po co się gnieść?